ไปนะอยู่นามิเปสิลูกโกลาเบกะปาปาเอจวงไอลูกโกเลลูกวิสังกีทีนายซาเลลังไอญอสุยูลีงีปาปาเอโกโลเอวอลอมปาลาตานาปาSevi que la mubia yo Lo la pena ma pele Nde nyatelo na yo Papa na peso niñe Kolo yesu ngai na peso niñe Zoa ke molo kumu Pema sanjoli Loko la meka ya Abele Papae, Nkoloe, Papalae, Epainayo, Kolonae, Epainayo, Nami pesi lokola mbeka, Kolo yeswe, Molimo nanga, Ezalaka na posa ya kokuni Sayo papa kasi nzoto nanga ezotelemela molimo nanga nasalela posa ya molimo nanga te molimo nanga ezalaka na posa ya kosalela yo papa Kasi nzoto nanga ezotelemela molimo nanga Nasalela posa ya molimo nanga te Makanisi manga Mazalaka na posa ya kobanza kayo Papa Kasi nzoto nanga ezotelemela molimo Yango la belle lili sunga molimo sante Ayako sunga nganga imoko la poko kate Na belle lili sungita yo na bomo inanga Papae, kolo ye Na mitiki na yo